Kelile ve Dinle. Tasmalı Güvercin. Seslendiren Akın Altan. Kral Depşelim Filozof Behdeba'ya dedi ki, birbirine samimi bağlarla bağlı bulunan dostların, bağlılıklarının nasıl başladığını ve birbirlerinden nasıl yararlandıklarını bana anlat. Aldı sözü Behdeba. Aklı başında hiçbir adam, hiçbir şeyi dostlara denk tutmaz. Çünkü dostlar, zor zamanda yardımcı olan ve bir musibet dokunduğunda teselli edendir. Bunun örneklerinden biri de, tasmalı, boynu nişanlı güvercin, fare, ceylanla karga örneğidir. Kral merakla sordu. Bu nasıl olmuş? Behdeba, rivayet olunur ki, bir gün karganın biri yuvasında bulunuyorken, çirkin yüzlü, çirkin mi çirkin, omzunda ağ, elinde değnek bulunan bir avcının ağaca doğru yaklaştığını gördü. Karga avcıdan korktu ve kendi kendine, "Bu adamı buraya ya benim ecelim ya da benden başka birinin eceli sürüklemiştir. Yerimden hiçbir yere kıpırdamayacağım. Bakalım bu herif ne yapacak göreceğim," diye söylendi. Derken avcı ağını attı, üzerine taneler serperek ona yakın bir yerde gizlendi. Az sonra tasmalı güvercinlerin beyi olan bir güvercin, yanında bir güvercin grubuyla oradan geçti. Ne güvercin beyi ne de arkadaşlarının hiçbiri ağa görmeden tanelere üşüşüp toplamaya başladılar. Bir anda neye uğradıklarını şaşırıp hepsi birden aba takıldılar. Bunun üzerine avcı sevinçle ve neşeyle geldi. Güvercinlerin her biri tuzaktan kurtulmak için çırpınıp çareler aradılar. Tasmalı güvercin şöyle bağırdı. "Tuzaktan kurtulmak için çareler ararken aranızdaki birliği ve dayanışmayı bozmayın. Kimse sadece kendi canını kurtarmaya kalkmasın. Hepimiz tek bir kuş gibi uçmalı ve sürekli birbirimizle yardımlaşmalıyız. Böylelikle her birimiz diğerimiz sayesinde kurtulmuş oluruz," dedi. Güvercinler tasmalı güvercinin dediklerini tutarak, birbirleriyle el birliği ederek güçlerini toparlayıp hep birlikte ağa koparıp onunla havaya yükseldiler. Fakat avcı yine de ümidini onlardan kesmedi. Biraz uçtuktan sonra onların düşeceklerini sandı. Bu arada olup biteni seyreden karga kendi kendine, "Bu güvercinleri mutlaka takip etmeli ve sonuçlarının ne olacağını görmeliyim," dedi. Bir ara güvercin beyi etrafına baktı ve avcının kendilerini izlediğini fark etti. Bunun üzerine güvercinlere şöyle dedi. "Görülüyor ki bu avcı bizi takip etmekte kararlı. Açıktan değil de yerleşim yerlerinden doğru gidersek ona izimizi kaybettiririz. O da çekip gider. Filan yerde bir fare dostum var. Şayet ona ulaşabilirsek şu ağımızı keser." Güvercinler söyleneni yaptı. Avcı da onları yakalamaktan ümidi keserek geri döndü. Fakat karga onları takip etti. Nihayet tasmalı güvercin farenin yerine ulaşınca diğer güvercinlere yere düşüp konmalarını emretti. Farenin her tehlikeye karşı hazırladığı 100 deliği varmış. Tasmalı onu kendi adıyla Zeyrek diye çağırdı. Fare de deliğinin içinden, "Sen kimsin?" diye karşılık verdi. "Ben dostun tasmalı güvercinim." Fare koşarak tasmalı güvercine geldi ve, "Seni bu hale düşünen nedir?" diye sordu. Tasmalı güvercin şöyle cevap verdi. "Hayır ya da şer, hiçbir şey kaderin dışında meydana gelmez. Beni de bu tehlikeye düşüren odur. Benim yerime benden daha güçlü birisi de olsaydı, başına aynı şey gelir ve başına gelecek kaderden kurtulamazdı." Bunun üzerine fare, tasmalı güvercinin bulunduğu ağ düğümünü kesmeye başladı. Tasmalı ona, "Önce diğer güvercinlerin, sonra benim düğümlerimi kes," dediği halde fare hiç oralı olmadı. Güvercin beyi bu isteğini tekrar tekrar yineleyince, fare cevap verdi. Bu sözü o kadar çok tekrar ettin ki, sanki bana kendini hiç düşünmüyor ve kendine hiç acımıyorsun gibi geldi. Güvercin Bey'i buna karşılık şöyle cevap verdi. Benim düğümümü keserken bıkıp yorulursun da, sonra diğerlerinin düğümünü kesmekten tembelliğe düşersin diye korkuyorum. Fakat önce onlardan başlarsan, ben sonuncu olduğumda bıkkınlık gelse bile, benim ağ içinde kalmama razı olmazsın. Fare, İşte seni önemli ve sevimli kılan şeylerden biri budur. Fare ağ kesip bitirdi. Tasmalı güvercin ve arkadaşları kurtuldular. Karga, farenin bu iyiliğini görünce onunla dost olmak istedi. Gelip ona samimi bir şekilde adıyla seslendi. Fare başını çıkardı. Ne istiyorsun? Diye sordu. Seninle dost olmak istiyorum. Dedi karga. Seninle benim ne yakınlığım olabilir ki? Dedi fare. Sen sadece bir yiyicisin. Bense senin gıdan. Karga, seni yiyor oluşum, seninle dost olamayacağım anlamına gelmez, diye karşılık verdi. Böyle bir dostluğu karşılıksız bırakmanın kendisine yakışmayacağını söyledi. Ve farenin güzel huyuna hayran kaldığını ifade ederek, uzun uzun onu övdü. Bunun üzerine fare şöyle cevap verdi. Düşmanlık iki türlüdür. Biri fille aslanın düşmanlığında olduğu gibi birbirine denk olan düşmanlıktır. Çünkü bazen aslan fili, bazen de fil aslanı öldürür. Biri de o düşmanlıktır ki, taraflarından birinin diğerine nazaran gücü benimle kedi arasında ve seninle benim aramdaki düşmanlık gibidir. Çünkü bizim aramızdaki düşmanlık sana hiçbir zarar vermez. Onun zararı sadece bana dokunur. Düşmanıyla arkadaş olup barışan kimse, yeninin içinde yılan taşıyan kimse gibidir. Karga, söylemek istediğin şeyi anladım. Fakat sana yakışan, üstün ahlakın, doğru sözlülüğün ve civan mertliğinle bu dostluk çağrımı karşılıksız bırakmamandır. Çünkü ben senin dostluğuna ve iyiliğine muhtacım. Sen ki asil bir kimsesin. Benimle dostluk kuruncaya kadar, yiyip içmeden kapında bekleyeceğim. Bunun üzerine fare şöyle dedi. Dostluğunu kabul ettim. Seninle ilk karşılaştığımda sarf ettiğim sözleri söyleyişimin sebebi, kendim için emniyet ve itimat oluşturmaktı. Sonra fare deliğinden çıktı, kapısının yanında durdu. Karga şöyle dedi. Benim yanıma gelip arkadaş olmaktan seni hala engelleyen nedir? Yoksa benimle ilgili hala içinde bir şüphe mi taşıyorsun? Fare cevap verdi. Dünya adamı iki şeyi öne sürerek karşısındakiyle ilişki kurar. Bunlar canla maldır. Canını sunanlar samimi dostlardır. Malını sunanlarsa birbirinden istifade etmek isteyen, birbiriyle yardımlaşanlardır. İnsanın canını sunması malını sunmasından daha değerlidir. Ben de senden canınla garanti aldım. Kendim de sana aynı şeyi canımdan sundum. Benim senin yanına gelmeyişimin sebebi, sana karşı kötü zan besleyişim değildir. Fakat bildim ki, senin birçok arkadaşın var, aslı senin gibi olsa da, hakkımdaki görüşleri senin görüşün gibi hiç değildir. Karga buna karşılık şöyle dedi. Dost olmanın yollarından biri de dostunun dostuna dost olmak ve dostunun düşmanına düşman olmaktır. Benim seni sevmeyecek bir tane bile arkadaşım ya da dostum yoktur. Şayet benim aslımdan gelip de seni endişelendirecek tarzda davranan olursa onunla bir gün bile dost kalmam. Böylelikle fare karganın yanına geldi. Ve tokalaşıp samimiyet gösterdi. Aradan birkaç gün geçince, karga fareye şöyle dedi. Seni daha emniyetli bir yere götürmek istiyorum. Benim herkesten uzak bir yerim var. Hem senin deliğin, insanların gelip geçtiği yola çok yakın. Bazı yaramaz çocuklar sana taş atıp zarar verebilirler. Dilediğini yap, dedi fare. İstediğin yere vardığımızda benim sana anlatacak birçok haberlerim ve hikayelerim olacak. Bunun üzerine karga farenin kuyruğunu gagasıyla aldı ve onu uçurdu. Sonunda istediği yere vardı. Kaplumbağanın bulunduğu pınara yaklaştıkları zaman kaplumbağa yanında fare bulunan bir karga gördü ve onun arkadaşı olduğunu anlayamadığından çok korktu. Karga kaplumbağayı çağırdı, o da yanına çıkıp sordu. ''Nereden geliyorsun?'' Karga olup bitenleri ve yaşadıklarını anlattı. Kaplumbağa farenin sözlerini dinleyip hareketlerini izleyince onun aklına ve vefakarlığına hayran oldu. Ona ''Hoş geldin'' dedikten sonra sordu. ''Buralara gelmenin sebebi nedir?'' Bunun üzerine karga fareye şöyle dedi. ''Hem bana anlatacağım diye söylediğin haberleri ve hikayeleri anlat, hem de kaplumbağanın sorusuna da cevap ver. Çünkü senin yanında ben neysem kaplumbağa da odur.'' Fare anlatmaya başladı. Şöyle dedi. ''Önceleri kentte ev faresi olarak yaşıyordum ben. Kırlarda özgür bir tarla faresi olarak yaşamaya nasıl başladığımı başka zaman anlatırım. Başımızdan geçen ilginç olayları birbirimize anlatacak epey vaktimiz olacak.'' diye cevapladı. Üçü tam koyu bir sohbete koyulmuşken, yanlarına bir ürkek ceylan geldi. Karga uçarak çevreyi kontrol etti. Görünürde ne bir yırtıcı hayvan ne de bir avcı vardı. Geri dönüp herhangi bir tehlike olmadığını bildirdi. Ceylanın yanına gittiler. Kaplumbağa, ''Susuzluğunu ve korkunu gidermek için çeşmeden kana kana içebilirsin. Korkma, korkacak bir şey yok. Sen neden böyle koşarak geliyorsun? Ne oldu?'' diye sordu. Sudan kana kana içen ceylan, ''Ormanın bitişiğindeki kumluk alanda koşup atlarken avcılar peşime düştü. Onları şaşırtarak buraya kadar geldim. Uzaktaki bir gölgeyi avcı sanarak buraya kaçtım.'' dedi. Kaplumbağa, ''Hiç korkma. Akıllı karga senin ürktüğünü görünce çevreyi uçarak kolaçan etti. Birlikte burada yaşarız.'' dedi. Ceylan bu öneriye çok sevindi ve aralarına katıldı. Birlikte yaşıyor, oldukça iyi anlaşıyor ve dostlukları her geçen gün daha bir ilerliyordu. Yiyecek sıkıntıları yoktu. Çok mutluydular. Ceylan bir gün aniden kayboldu. Başına bir şey gelmiş olabileceğinden endişeye kapılıp bu konuyu bir araya gelerek görüştüler. Kaplumbağa ile fare, ''Sen daha çabuk hareket edebiliyorsun. Ceylan'ın başına sakın kötü bir şey gelmiş olmasın.'' dediler akıllı kargaya. Akıllı karga uçarak her tarafı kolaçan etti ve Ceylan'ı bir tuzağa yakalanmış halde buldu. Geri dönüp onlara haber verdi. Birlikte Ceylan'ı kurtarmaya koştular. Ceylan'a, ''Sen akıllı ve tecrübeli birisin. Nasıl oldu da bu tuzağa düştün?'' diye sordu fare. ''Ben de ne olduğunu anlayamadım.'' dedi Ceylan. ''Avcılar her gün yeni bir tuzak oluşturuyorlar. Bu eskilere benzemiyordu.'' Fare hiç vakit kaybetmeden keskin dişleriyle tuzağın iplerini kemirmeye başladı. ''Senin buraya gelmen hiç iyi olmadı. Çünkü buraya şimdi bir avcı gelecek olsa, buradaki herkes saklanacak bir yer bulur. Ama sen bu ağır hareket eden halinle, avcının eline düşmekten başka ne yapabilirsin ki?'' dedi Ceylan kaplumbağaya. Kaplumbağa, ''Doğru. Ama bir dostum tehlikedeyken ben yuvamda nasıl rahat oturabilirim ki? Ben seni düşünürken kendi başıma gelecekleri düşünemedim.'' dedi. Avcı, fare tam ipleri kesmeyi bitirmek üzereyken çıka geldi. Fare hemen bir deliğe saklandı. Akıllı karga uçup kaçtı. İplerini koparan ceylan da fırlayıp kaçtı. Ortalıkta sadece kaplumbağa kalmıştı. İpleri kemirerek kesenin kim olabileceğini bulmak için etrafına bakındı. Kaplumbağa gözüne ilişince, ipleri kesenin kim olacağını düşünmeden kaplumbağayı yakalayıp bağladılar. Kaçanlar çok geçmeden, avcıdan uzak emin bir yerde bir araya gelip toplandılar. kaplumbağanın avcının eline düşmesine üzülmüşlerdi. Fare, şimdi birimiz kurtulurken diğerimiz avcının eline düştü. Dostunun kurtuluşu için yanına gelip kendisi avcıya yakalandı. Akıllı kargayla Ceylan da endişeli ve üzüntülüydüler. Dostlarını avcının elinden nasıl kurtarmaları gerektiğinin yolunu bulmalıydılar. İyi düşünmeli ve acele etmeliydiler. Fare, arkadaşlarını tehlikelerden çoğu defa kurtardığı için tecrübeliydi ve insanların düşünce yapılarını iyi biliyordu. Bu nedenle en uygun çözüm yolunu o buldu. Bence Ceylan ağır yaralıymış gibi topallaya topallaya yürüyerek avcıya görünmeli. Avcı, yakalamak için ona doğru koştuğunda, çabuk koşmasını engellediği için kaplumbağayı elinden mecburen bırakmak isteyecektir. Avcı onun peşinden koşarken, ben de kaplumbağayı esir eden iplerinden onu kurtarırım. Böylece bu tehlikeden bir an önce uzaklaşıp yuvamıza döneriz. Akıllı karga seni uçarak takip etsin. Avcıyı oyalayıp sonra geri dönersiniz. Avcı sırtına yüklediği kaplumbağayla evine dönerken, kargayla Ceylan onun önüne geçtiler. Karganın çıkardığı sesler avcının ilgisini çekerken, Ceylan'ın toparlayarak önünde gitmekte olduğunu gören avcının birden gözleri ışıldadı. Ceylan varken kaplumbağayı ne yapacaktı? Kaplumbağayı bıraktı ve Ceylan'ın peşinden koşmaya başladı. Ceylan, avcı yaklaştığında biraz hızlanıp uzaklaşıyor, sonra yavaşlıyordu. Avcı koşmaktan yorulmuştu. Kaplumbağayla fare oradan uzaklaşmışlardı. Geri dönse bile onları bulması olanaksızdı artık. Ceylan, topallama numarasını bırakıp bütün gücüyle koşarak uzaklaştı. Yorgun argın kaplumbağayı bıraktığı yere dönen avcı korkuya kapıldı. Hava kararmaya başlamış, akşam olmak üzereydi. Durup başına gelenleri düşündü. Ceylan'ı yakalamak üzereyken elinden kaçırmıştı. Kaplumbağayı alıp giderken önüne çıkan kargayla topallayan Ceylan'ın peşinden koşarak yorulmuş, onun topal olmadığını anlamıştı. Geri döndüğünde kaplumbağanın iplerinin kesilip yerinde yerler estiğini görmüştü. Bunlar hayvan kılığına girmiş cin ve periler miydi acaba? Bir daha bu yörelere gelmemek üzere korkuyla oradan uzaklaştı. Başına gelenleri de kimseye anlatmadı. Kaplumbağa, karga, tarla paresi ve ceylan bu ülkede özgürce ve barış içinde yaşadılar. Ne bir yırtıcı hayvan, ne de bir avcı bir daha onları hiç rahatsız etmedi. Son.